تعلیمی اداروں کی چھٹیوں میں طلباء اور ٹیچرز سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، یا بعض طلباء شارٹ کورسز یا لینگویج کورس کرتے ہیں، ان چھٹیوں کو کس طرح گزارا جائے؟ مفید مشورہ عنایت فرمائیں۔ میں تو بہت افسانے والا ہوں، میں تو یہی عرض کروں گا کہ اگر آپ دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں نکال سکتے، دین کے لیے آپ وقت نہیں دے سکتے، دنیا کی تعلیم میں اتنے آپ منہمک ہیں، تو کم از کم چھٹی کا دن ہی دین کے لیے نکال لو، چھٹی کے دنوں میں قافلوں میں سفر کر لو۔ اب جیسے کہ ویکیشن شروع ہونے والی ہے نا، دو مہینہ، یہاں دو مہینہ ہوتا ہے، میرے خیال پنجاب میں تین مہینے ہوتی ہے ویکیشن شاید، تو اس میں چھٹیوں میں دو مہینے کی جیسے چھٹی پڑنے والی ہے، تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ مزید 12 دن اس میں ایڈ کر کے 72 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، کیونکہ شروع میں جاتے ہیں نا، دو مہینے کی چھٹیوں کے بعد بھی تعلیم اتنی ہوتی نہیں ہے، آہستہ آہستہ جمتی ہے، تو 12 دن اور کھینچ لینے چاہیے، 72 دن، اور مزید کھینچنا چاہے تو 92 دن کر لو، تو میری طرف سے یوں شاباش ہوگی، ہے نا، 72 میں یوں شاباش اور 92 میں دعا سے شاباش، کیونکہ ہم نے تو بھائی اپنا تو ذہن یہ بنا ہے کہ مجھے اپنی اور دنیا بھر، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اسی صورت میں ہوگا کہ خوب قافلوں میں سفر ہو اور قافلے دور دور جا کر نیکی کی دعوت دیں، سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ بڑا ان پڑاکوں کا دیکھا بیچاروں کا، جو بات زیادہ ہی پڑاکے ہوتے ہیں، پھر پکنک پر جاتے ہیں گرمیوں میں چھٹی میں، تو بعضوں کی لاش ملتی ہے، کسی کی نہیں ملتی، یہ آپ بھی اخباروں میں پڑھتے ہیں، چھٹیوں کے دنوں میں اپنے بعض لوگ دوسرے شہروں میں پڑھتے ہیں، اپنے شہروں میں جاتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، گولی کا نشانہ بن جاتا ہے، بعض بیچارے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور میرٹ لسٹ میں آنے کے خواب ہوتے ہیں کہ سخت بیمار ہو جاتے ہیں، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، یہ تو روزمرہ کے معمولات ہیں، تو اپنی قبر کو بھی پیش نظر رکھا جائے، وہ علم بھی حاصل کر لیا جائے جس سے آخرت بنتی ہے، جو قبر میں بھی کام آئے گا، محشر میں بھی کام آئے گا، صرف دنیا کے ہو کر رہ جانا یہ کتنی بڑی بھول ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ آئے گی، جب موت سر پر آ کر کھڑی ہو جائے گی تو پھر آئے اب کیا ہوئے، اب کیا ہو، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔